Obniżką to 5499 zł. Teraz za 4990. Taniej o 509 zł. Regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 3 września, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Tej umowie Polska jest przeciwna. Komisja Europejska zatwierdzi dziś umowę o wolnym handlu z Mercosurem. W trakcie spotkania przywódców Rosji, Chin i Korei Północnej nie spiskowano przeciwko USA, tak twierdzi Kreml. Kaski obowiązkowe dla wszystkich? Posłowie nie wykluczają wniesienia poprawek do rządowego projektu. Komisja Europejska zatwierdzi dziś umowę o wolnym handlu z Mercosurem, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Porozumienie ma znieść bariery handlowe. Po przyjęciu przez komisarzy zostanie przekazany unijnym państwom do akceptacji. Przeciwko jest m.in. Polska i Francja. Dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska w rozmowie z Polskim Radiem mówi, że umowa z Mercosurem to poważne problemy gospodarcze dla państw Europy i dla konsumentów. Ta droga, na którą dzisiaj wejdzie Unia Europejska, no to jest kolejny etap wygaszania europejskiego rolnictwa, bo ta żywność z krajów bloku Mercosur będzie na początku przyjeżdżać, będzie tania, będzie niszczyć europejskie gospodarstwa. No a warto wspomnieć, że jeżeli tych europejskich gospodarstw w Europie nie będzie, to ta żywność, która do Europy ma przypłynąć, będzie zdecydowanie droższa. Brukselska korespondentka Polskiego Radia dowiedziała się, że w umowie o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej będą klauzule chroniące unijny rynek przed zakłóceniami. Europa i Stany Zjednoczone z niepokojem patrzą na Pekin, gdzie doszło do spotkania przywódców Rosji, Chin i Korei Północnej. Kreml zapewnia, że w trakcie spotkania nie spiskowano przeciwko Ameryce. Taka sugestia znalazła się we wpisie Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Amerykański prezydent zwrócił się do Xi Jinpinga: proszę przekazać moje najcieplejsze pozdrowienia Władimirowi Putinowi i Kim Jong-unowi, podczas gdy spiskujecie przeciwko USA. Doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow, komentując wpis amerykańskiego prezydenta, oświadczył, że ma nadzieję, iż był to ironiczny wpis. Kremlowski doradca podkreślił znaczącą rolę Stanów Zjednoczonych i samego Donalda Trumpa w międzynarodowej polityce. Dodał też, że Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Jong-un w trakcie spotkania w Pekinie nawet nie pomyśleli o jakimkolwiek spiskowaniu. Wcześniej część niezależnych komentatorów, którzy obserwowali chiński szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy i pekińską Paradę Zwycięstwa, wspominała o antyzachodnich, a przede wszystkim antyamerykańskich nastrojach. W ocenie komentatorów Rosja, Chiny i Indie oraz pozostałe kraje SOF zbierają przeciwników amerykańskiej polityki międzynarodowej i podejmują działania na rzecz tworzenia nowego porządku globalnego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kaski mają być obowiązkowe podczas jazdy na hulajnodze i rowerze. Ten zakaz ma dotyczyć, nakaz ma dotyczyć osób do 16 roku życia, które nie przebywają pod opieką rodziców. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, teraz zajmie się nim Sejm. Policja apeluje, aby obowiązkiem objąć wszystkich użytkowników tego typu pojazdów, niezależnie od wieku. Posłowie nie wykluczają wniesienia poprawek, mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Każdy projekt ma to do siebie, że jest pewną bazą rozwiązań i tutaj w parlamencie można tę bazę rozszerzać czy nad nią dyskutować. Na pewno podnoszenie bezpieczeństwa na polskich drogach, i to w ujęciu szerszym, ma głęboki sens, no bo pojawiają się nowe środki lokomocji. Projekt popiera opozycja. Wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski nie wyklucza, że jego partia będzie chciała zgłosić poprawki. Mi się wydaje, że to powinno zostać przedyskutowane w gronie ekspertów od ruchu drogowego, również ze środowiskiem medycznym. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, żeby dyskutować na ten temat, również w zakresie rozszerzenia obowiązku noszenia kasków przez wszystkich użytkowników hulajnóg. A rząd chce, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać już w przyszłym roku. Dziś mija 45 lat od podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Było ono trzecim po gdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym latem 1980 roku po strajkach i negocjacjach pomiędzy władzami PRL-u a robotnikami. Masowe strajki na Śląsku, których porozumienie było efektem, wpłynęły na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku i Szczecinie, mówi przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Pewnie gdyby Śląsk nie stanął wtedy, te 45 lat temu, bo to nie tylko przypomnę porozumienie jastrzębskie, które dzisiaj obchodzimy, ale też lada moment czeka nas rocznica porozumień katowickich. I generalnie rzecz biorąc, szczególnie te drugie, przypieczętowały powstanie NZZ Solidarność, bo pewnie gdyby ich nie było, to przypomnę, że zarówno porozumienia w Gdańsku, Szczecinie, jak i te w Jastrzębiu nie dawały takiej jasności co do tego, że Solidarność będzie związkiem ogólnopolskim. Na porozumienia jastrzębskie zniosło o czterobrygadowy system pracy w górnictwie, a kluczowym ustaleniem była zapowiedź wprowadzenia wolnych sobót i niedziel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie słonecznie, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. W południowo-wschodniej części kraju również burze, po południu lokalnie z gradem. Ciepło, ale nie upalnie, dziś maksymalnie od 23 stopni w okolicach Szczecina do 27 w Lublinie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Warszawie szare chmury wiszą nad miastem. 5,5 minuty po 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Krzysztof Sagan, Piotr Kamasielak, Tomasz Żanda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, a właściwie również do telefonów i do Państwa maili. 227-3-UKF-małpa-polskie-radio.pl. Przez najbliższe dwie godziny Państwa propozycje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I na początek właśnie jedna z wiadomości, która przyszła chwilę przed pocztą. Pan Mateusz pisze: Bogdan Łyszkiewicz, gdyby żył, obchodziłby dziś 61. urodziny. W związku z tym chciałbym prosić o utwór Chłopców, który pojawił się na liście przybojów Trójki w marcu 1988 roku. To piosenka Aeroplan. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupcem być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Chłopcy z Platubroni i Aeroplan. Bogdana już nie ma 25 lat z nami, natomiast gdyby żył, to obchodziłby dziś 61. urodziny i dokładnie dziś postanowi uczcić to muzycy zespołu Chłopcy z Platubroni, a także Nowochódzkie Centrum Kultury. Tam dziś po 19 odsłonięcie specjalnego muralu poświęconego Bogdanowi Łyszkiewiczowi, ale także koncert Chłopców z Platubroni. Natomiast już 5 września premiera nowego utworu Chłopców z Platubroni wraz z Januszem Janiną Iwańskim, Mój Przyjacielu B, ale u nas przedpremierowo. przyjacielu, czy jesteś szczęśliwy i jak tam jest? Nie szukam już, bo jest takich niewielu, mój przyjacielu B. Czy wiesz, że ludzie cię nadal kochają jak dobry wiersz? Słuchają twoich piosenek z nadzieją, śpiewają też. Świat twoich pragnień, marzeń nadal żyje w nas. Świat bez oskarżeń, oczekiwań i bez wad. Budzi nas do tylko dobrych rzeczy. Czy kochaj to wszystko, co chciałeś powiedzieć, mój przyjacielu? Nie czekam już, bo niewiele zostało, ty dobrze wiesz. A życie jest jak pudełko zapałek, nie liczę, nie. Zapalam jedną za drugą, nieśmiało, by ogrzać się. W tym świetle widzę, jak szybko, jak mało, mój przyjacielu B. Życie jest piękne, skrywając przed nami tajemny sens. Fascynujące są dni, w których mogę unosić się. Choć tak niewiele dziś mogę powiedzieć, to dobrze wiem. Jedynie kochać to coś, co jest warto, mój przyjacielu B. Świat twoich pragnień, marzeń nadal żyje w nas. Świat bez oskarżeń, oczekiwań i bez wad. Budzi nas do tylko dobrych rzeczy. Czy kochaj to wszystko, co chciałeś powiedzieć, mój przyjacielu? Gdzie świat twoich pragnień, marzeń nadal żyje w nas? Świat bez oskarżeń, oczekiwań i bez wad. Świt niechaj budzi nas do tylko dobrych rzeczy. Czy kochaj to wszystko, co chciałeś powiedzieć, przyjacielu? Premiera w Trójce, Chłopcy z Placu Broni i Janusz Jalina Iwański, mój przyjacielu B. Nowy utwór, zupełnie przygotowany na pamięć o urodzinach Bogdana Łyszkiewicza. Powracamy do muzycznej poczty UKF, właściwie ciągle nie jesteśmy. 22,7 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje i pierwszy telefon dziś. Mam na imię Kasper, dzwonię z Torunia i chciałbym zadedykować utwór Happy Man zespołu Jungle wszystkim poszukującym nieco sensu w tym świecie. Jungle i Happy Man. 2273 UKF@polskieradio.pl. Kolejna propozycja od państwa. Pan Krzysztof z Warszawy pisze: witam. Kiedyś była taka czeska piosniczka Jozin z Bazin. Może się uda odnaleźć. O tak, dla poprawy pogody, ducha. A kto to był taki, kto śpiewał ten twór Jozin z Bazin? Banjo Band Iwana Mlatka. Tábořit škodou stona Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z Bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z Bážin močálem se blíží, Jožin z Bážin k vesnici se blíží, Jožin z Bážin už si zuby brousí, Jožin z Bážin kouše sa jerdousí, na Jožina z Bážin koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu dceru a půl jezede. Jožin z Bážin močálem se blíží, Jožin z Bážin k vesnici se blíží, Jožin z Bážin už si zuby brousí, Jožin z Bážin kouše sa jerdousí, na Jožina z Bážin koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Bážin už je celý bílý, Jožin z Bážin z močálu ven pílí, Jožin z Bážin dostal se na kámen, Jožin z Bážin tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré kašle love, prodám já ho do zoo. Banjo Band Iwana Mlatka, Jozin z Bażin. Mam wrażenie, że tylko trójka grała tę piosenkę, ale państwo pamiętają ją świetnie, także bardzo miło. 227 trójek, telefon ciągle dzwoni. Dzień dobry, ja się pierwszy raz dobrałem do Małżyszej Poczty. Od lat nie słuchałem, a słucham dzisiaj. Mam taką propozycję. Stare dobre małżeństwo, Wieszczanskie Anioły. Były wakacje, fajne wspomnienia. I mało tego jest w radiu i bym prosił bardzo serdecznie. Tomek z Mągrowca. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne,

trochę dalej od morza było dużo pustych działek, takich nieco lekko leśnych terenów. Puste działki w Sopocie trudno sobie dzisiaj wyobrazić, no ale my z Joanną Cichocką-Gulą przenosimy Państwa do roku 1903. Zbudował ten dom na początku XX wieku. Karl Hofer był jego projektantem. Jak wiemy, tutaj było wielu sopockich znanych architektów, ale on się pojawia tylko przy okazji tego domu, czyli mógł być na przykład z Berlina sprowadzony. Wszystko miało być założeniem willowo-parkowym. Jeśli jakakolwiek willa odmalowuje się teraz w Państwa głowach, to ta sopocka powinna odwoływać się do tych najpiękniejszych skojarzeń. Jest tu dużo nawiązań do architektury niemieckiej, z terenów takich lekko górzystych, gdzie zastosowano dużo drewna w elewacji i we wnętrzach. W tamtym czasie niemieckie przepisy bardzo precyzyjnie opisywały nie tylko powierzchnię, jaką się kupuje, teren, ale również na przykład dostęp do wody, bo Sopot słynął z potoków. One zostały częściowo schowane pod ziemią w latach 2000. Ale są, istnieją i na tej działce obok były potoki i tam zapisano, że jest prawo do wody, prawo do potoków. Co ciekawe, zapisano również, że jest prawo do widoku. Drzewa, które nas otaczają, nie były tak wysokie, w związku z tym było widać morze i dom nie mógł stać tak, żeby zasłaniać innemu domowi widok na morze. One wszystkie miały te główne okna skierowane właśnie w stronę morza, bo stoimy na lekkiej skarpie. Potem schodzą w dół zielone tereny, teraz już zabudowane, aż do samego morza. Stąd też w Sopocie jest tak dużo wież. Jest bardzo to charakterystyczne, że są wieże i te werandy. Myślę, że tutaj w tej okolicy to nasza willa była pierwszą z tak wysoką wieżą. To też świadczyło o statusie właściciela, no też się prześcigali w wysokości wież. Prawo do widoku to coś, co możemy skontrolować od razu. No oczywiście pod warunkiem, że wreszcie na tę wieżę dotrzemy. To jest wieża. Już teraz jesteśmy w wieży? Wieża, musi być wysoko. Nie, jesteśmy na strychu, tam gdzie właśnie służba mieszkała i tak dalej. Opowieść o historii willi, którą tka dla nas Joanna Cichocka-Gula, jest niezwykła również dlatego, że to właśnie ona i zespół sopockiego Art Inkubatora krok po kroku odtwarzali historię tego miejsca. Jednocześnie koordynując remonty, próbowali wracać do pierwotnych planów architektonicznych. W każdym razie, kiedy dom już zbudowano, to możemy teraz nawet to otworzyć, bo myśmy bardzo precyzyjnie zbliżyli się do tego pierwszego projektu. Mamy wszystkie dokumenty, wszystkie projekty Hofnera z początku XX wieku, więc możemy się odnosić do tego, że na tej podstawie też projektanci, architekci i konserwatorzy odtwarzali to wnętrze. A dlaczego odtwarzali? Bo w 1957 roku najpierw po wojnie był tutaj żłobek tygodniowy, a potem zrobiono tu 10 mieszkań, czyli całą tę przestrzeń, tak jak w wielu miejscach w Polsce, podzielono na mieszkanka jakimiś byle, jakimiś ściankami i tak dalej. A łatwo nie było. Schody są oryginalne i to drewno jest oryginalne, ponieważ ono było olejowane. Więc jak potem pomalowano 7 warstwami olejnej, to ona odchodziła całymi plastrami, dzięki temu, że było dobrze zakonserwowane. Czyli łatwo było bardzo odnaleźć ten pierwotny wyraz. Jeden konserwator leżał tygodniami na schodach i dłubał te doły, wszystkie te, wiesz, zdobione tralki, to wszystko musiał to ręcznie, wiesz, szlifować. Tak samo jak te tralki, które są rzadkością w Sopocie, bo są bardzo cienkie. I zazwyczaj takie tralki się pierwsze łamały i były wyrzucane. Do odkrywania historii willi Gojki 3 zapraszam Państwa z wysokości wieży. I teraz zejdź przodem, wyjdź sobie na balkonik, który jest wokół i obejrzyj sobie dookoła. Drzewa mają to do siebie, że wyrosły. No, to było 100 lat temu, jak zaczynali budowę, nie? Miały czas. Proszę. O matko. I teraz to nic nie widać, ale jesienią, jak spadają liście, trochę widać. Tylko, że widzisz, tu od początku są domy, tylko zostało zabudowane. I widzisz, dlatego sprzedawali dom z widokiem. To jest w ogóle wspaniały pomysł. Dom z widokiem, tylko drzewa tego akurat nie wiedzą. I wyrosły. No tak, tak. Nie wiedzą, ale też z drugiej strony one wzmacniają skarpy, bo tutaj mamy w Sopocie bardzo dużo skarb. Drzewa rosną na wszystkich, trzeba uważać, bo one już tak urosły, że często spadają, ale generalnie projekt był taki, żeby, no to było jeszcze tak poza tym, że to był dom wygodny, to jeszcze był dom, który sprawiał przyjemność. Jak się patrzyło na morze, to się odpoczywało.

I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Stranglers i wielki przebój Midnight Summer Dream. Ta piosenka powraca właściwie każdego lata. Do muzycznej poczty UKF i Państwa propozycji na antenie Trójki wrócimy już za chwilę. Przypomnę jeszcze adres mailowy i telefon 227-UKF@polskieradio.pl. A teraz przeniesiemy się nie tak daleko, chociaż kawałek od nas na północ Europy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem. Na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Dzięki pisaniu tej książki, dzięki byciu w Tromsø, zrozumiałam, że tak jak ja od lat staram się dopasować do tego miasta, do tej części świata, tak ten świat również stara się być moim domem. Lato. Fragment 11. Przedostatni. Podczas opowieści delfina pisklęta rozprostowują skrzydła i nogi, naśladują swoje ruchy. W pewnym momencie trzepot dobywa się ze wszystkich pudełek. Są w tym szumie wola życia i energia. Przyglądam się tej scenie z brodą wspartą na rękach. Moje dłonie pokrywają czerwone kropki od podziobań. Zapach ryby wżarł się w skórę. Czuję go jeszcze dzień później, 3000 kilometrów na południe. Tam, gdzie magnolie już przekwitły, a wiśnie zaczynają owocować. Kiedy wyjeżdżaliśmy, ptaszeczki były w dobrej formie, ale zrobiliśmy błąd. Bo zmiana miejsca tak zestresowała Pedra, że najpierw przestał jeść, a trzeciego dnia wyskoczył z pudełka i zniknął. Delfin nie znalazł żadnych śladów. Z jego domu do morza jest 150 metrów, więc po 13 dniach karmienia Pedro miał już szansę na przeżycie. Jednak wieczorem tego samego dnia jeden z kittywalkersów znalazł go w swoim ogródku. Złapał i odstawił do delfina. Pedro mało je, jest karmiony siłą. Pozostałe są już prawie gotowe do odlotu, tylko czekamy na lepszą pogodę, bo pada. W deszczu trudniej latać. Wiemy, że pisklęta będą głodować, nim nauczą się polować na ryby. Dlatego w im lepszej kondycji je wypuścimy, tym większe będą ich szanse na przeżycie. Kolejnego dnia wiatr rozwiewa chmury, więc spotykamy się w barku. Słońce grzeje, północne podmuchy chłodzą powietrze. Oprócz delfina, Weroniki, Daniela i mnie jest tu jeszcze Tone, specjalistka od ptaków morskich z NINA. Obrączkowaniem zajmuje się instytucja, do której kittywalkersi wysyłają dane. Z Tone poznałyśmy się przed rokiem, gdy zaczęłam czytać o miejskich krysiach. Powiedziałam wtedy, że inspirują mnie ludzie, którzy obserwują ptaki i nic od nich nie chcą. Tęsknię za czasami, kiedy tylko na nie patrzyliśmy, odparła wtedy. A dziś przychodzi ze skrzyneczką narzędzi, siada na trawie i wyjmuje płócienny biały worek. Delfin podaje jej piąte piskle. Włożone głową w dół, zawieszone na wadze przez chwilę się szamocze. 315 gramów. Dobra waga do odlotu. Po zważeniu Tone przykłada suwmiarkę do nóg i skrzydeł. Ma wprawne i delikatne ruchy. Co chwilę z nosa zsuwają się jej okulary, więc w końcu je zdejmuje i mruży oczy, by odczytać numery obrączek. te wiszą na sznurku jak korale. Chwyta lewą nogę Mewy i zaciska kombinerkami metalową obrączkę z numerem 625-8234, co zajmuje jej ponad minutę. Musi być precyzyjnie, ale tak, by nie drażniło skóry. Ptak wierzga. Po metalowej czas na białą, plastikową. Ten sam typ, który nosi jeje. Ta zaciska się sama. Czarny numer 5CS będzie widoczny przez lornetkę, a czasem i gołym okiem, podczas gdy odczytanie metalowego nie uda się bez ponownego schwytania. Plastik może spaść. Metal zostaje. Po zaobrączkowaniu Tone wyjmuje dziobiące na oślep piskle, ale udaje się je na powrót unieruchomić i zmierzyć długość dzioba. Wygląda dobrze, można wypuszczać. Na jego widok dorosłe krysie podrywają się z krzykiem na hotelowych półkach, zostają tylko młode. Na trawie kotłowanina cieni, nad głowami wielotonowe nawoływania. Piąte siedzi na drewnianym podeście pod hotelem, gdzie zostało odłożone. Rozgląda się z otwartym dziobem, oddycha szybko, macha skrzydłami, a kiedy wszyscy na moment się odwracamy, bo szóste chce roznieść transporter, odlatuje. Lot jest nierówny, chybotliwy, ale wysoki. Ptak zatacza kręgi nad parkiem, kolonia dołącza, lecą razem. Tracimy piskle z oczu. Za chwilę wraca i po kilku próbach w końcu siada na dachu. Szóste. Oznakowane numerami 625, 8235 i 5CU odlatuje delfinowi prosto z rąk. Wybierzesz jednego ptaka, którego możesz śledzić, kibicować mu w życiu, w jego wędrówkach. Kto wie, może on potem wróci. Delfin nie podejrzewał, że jego słowa przybiorą tak dosłowną formę. Björk pisała, że jest w słabej formie. Nie może znaleźć mieszkania, nie wie, co robić dalej. Przez wydarzenia ostatnich tygodni umknęły mi jej 62. urodziny. W Norwegii z okazji urodzin nie składa się tradycyjnych życzeń. Po prostu gratuluje się dnia. Björk sporo publikuje w mediach społecznościowych. Wiedziałam więc, że tego dnia pojechali z Ole Jörgenem na plażę, niecałą godzinę drogi z Tromso. Kto mógł, wyjeżdżał. Nad morzem były tłumy. Plaża w Grotsfjordzie jest jedną z największych w okolicy. Morze ma tam piaszczyste dno i długo jest płytko, więc woda nagrzewa się szybciej. W Nordlys pisali, że kąpano się w rekordowych 17 stopniach. Nawet stado reniferów szukało wytchnienia, snując się między plażowiczami i zanurzając w morzu, co zostało utrwalone chyba przez każdy smartfon. Björk nie wchodziła do wody, mimo że ta słona dobrze działa na jej chorą skórę. Jeśli się kąpie, to u siebie, na Korsbergu. Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Hiem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam Mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Hiem. Ilona Wiśniewska. Jutro odcinek ostatni, na który zaprasza Barbara Marcinik. Muzyczna poczta UKF w Trójce do godziny 13:22:07 Trójek UKF małpapolskiradio.pl. Co teraz prośba pani Marty o nagranie Pudelsów i Malańczuka Dawna dziewczyna. Piękna, a rzadko słyszana w radiu, pisze pani Marta. Dawna dziewczyno, dzisiaj spotkałem cię, dawna dziewczyno. Spojrzałem dzisiaj wstecz, dawna dziewczyno. Minęło tyle lat,